najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1829 zł. Teraz za 1299 zł. Więcej korzyści w aplikacji MediaMarkt. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, Radek Tamoń, dzień dobry. Mamy czwartek, 28 dzień listopada, jest 14. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Polski IPN odpowiada ukraińskiemu. Chodzi o wnioski z miejscami prac poszukiwawczych. Za imprezy taneczne w pandemii przed sąd. W Rybniku ruszył proces właściciela lokalu. Nowy plan walki z suszą szykują Wody Polskie. IPN odpowiada szefowi ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej. Anton Drobowicz poinformował, że Polska nie odpowiedziała na jego list z prośbą o wyznaczenie miejsc, w których należy szukać szczątków ofiar rzezi wołyńskiej. Wysłaliśmy do władz w Kijowie 9 wniosków, informuje rzecznik Instytutu Pamięci Narodowej Rafał Laśkiewicz. Instytut Pamięci Narodowej od 2017 roku składa wnioski o możliwość rozpoczęcia prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych na Ukrainie. Kieruje je nie do Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej, który nie jest odpowiednikiem polskiego IPN-u i nie ma mocy decyzyjnej w wydawaniu zgód na prace poszukiwawcze i ekshumacyjne. Kierujemy nasze wnioski do Międzyresortowej Komisji powołanej w celu wydawania zgód na prace poszukiwawcze i ekshumacyjne i do ministra kultury Ukrainy. Rafał Leśkiewicz dodał, że we wnioskach zostało wskazanych 65 konkretnych miejsc, w których polscy eksperci chcieliby rozpocząć prace poszukiwawcze. Rzecznik Instytutu dodał, że na pismo Antona Drobowicza, które wpłynęło do IPN-u pod koniec września, jest przygotowywana odpowiedź. W sądzie w Rybniku ruszył proces Marcina Kozy, właściciela klubu Face to Face, który na początku 2021 roku organizował imprezy taneczne. Wydane wówczas rozporządzenie premiera zakazywało organizowania tego typu wydarzeń ze względu na bezpieczeństwo sanitarne, ponieważ od blisko roku trwała pandemia. Narzucone przepisy były niezgodne z konstytucją, argumentował dziś w sądzie Marcin Koza. Przypomniał, że mogły odbywać się wesela, spotkania firmowe czy partyjne i to właśnie jako spotkania partyjne imprezy w klubie były wówczas organizowane. Chcieliśmy nie tylko zarobić na życie, ale też sprzeciwić się nierówności wobec prawa, tłumaczy właściciel Face to Face Marcin Koza. Oczywiście, że sytuacja finansowa też do tego zmuszała, aczkolwiek uważam, że jeżeli miałbym wybrać jeden argument, to głównym argumentem był stan prawny, który pozwalał nam na prowadzenie działalności. Bo jeżeli stan prawny nam pozwala na prowadzenie działalności, a my jej nie prowadzimy, to jedynie do kogo możemy mieć jakiś problem, to do nas samych siebie. Zdaniem prokuratury Marcin Koza naraził wiele osób na utratę zdrowia i życia. Grozi mu do 8 lat więzienia. Będzie nowy plan walki z suszą. Wody Polskie zabierają się za aktualizację dokumentu. Rozpoczynają kampanię informacyjną o projekcie Stop Suszy, Start Retencji. To, co spadnie, należy zatrzymać, by wody nie brakowało, przekonuje prezes Wód Polskich Joanna Kopczyńska. Kiedyś mieliśmy wodę, która pochodziła z roztopów. Pokrywa śnieżna w Polsce zawsze była tym pierwszorzędnym i najważniejszym źródłem wody na resztę roku. Dziś, jak wiemy, śnieg pada rzadziej, pokrywa śnieżna zalega dużo krócej i tej wody jest po prostu mniej. Stąd musimy spróbować tę gospodarkę wodną, jeżeli chcemy utrzymać dalej rolnictwo oraz w ogóle przyrodę w Polsce. Musimy nieco zmienić ten sposób i zapewnić tę wodę w inny sposób niż dotychczas. Pierwszy plan opracowany przez Wody Polskie obowiązuje do 2027 roku i powinien być aktualizowany raz na 6 lat. Polska ma jedne z najniższych zasobów wody w Europie. Na jednego mieszkańca przypada niemal 3 razy mniej wody niż wynosi średnia europejska. Największe deficyty występują na Mazowszu, Lubelszczyźnie, Podlasiu, Wielkopolsce i części Pojezierza Mazurskiego. Lekarz z Berlina, któremu przypisywano 4 zabójstwa, zabił 2 razy więcej osób. Śledczy ze stolicy Niemiec zmieniają zarzuty i podają motyw – chęć zabijania. Johannes M. odpowiada za śmierć pacjentów wymagających opieki paliatywnej. W sierpniu 40-letni lekarz został zatrzymany po tym, jak śmiertelnie pobił 4 kobiety, a potem podpalił ich mieszkania. Po badaniach innych zmarłych pacjentów, częściowo także po ekshumacjach, śledczy ustalili, że mężczyzna odpowiada za śmierć przynajmniej 4 kolejnych osób. W żadnym przypadku nie doszło do kradzieży. Lekarz nie osiągnął też innych korzyści. Prokuratura uznaje, że jedynym motywem jego działania była przyjemność zabijania. Ofiary miały od 61 do 94 lat. 6 z nich to kobiety. Ginęły od 2022 do bieżącego roku. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. Sąd w Rosji skazał adwokata na 7 lat łagru. Dmitrij Tałantow został oskarżony o rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji o rosyjskiej armii.

Zaczynamy kolejne wydanie programu. Dzień dobry. Józef Niewiarowski jest wydawcą audycji. Agnieszka Łukasiewicz program realizuje. Radek Nałęczy przy mikrofonie. Program jest dostępny także na platformach streamingowych, a także na stronie podcasty.polskieradio.pl. To w kontekście oczywiście archiwalnych audycji. Dziś również gość w naszym studiu. Będziemy gościć Wojciecha Ozimka z One Two Tribe i zastanowimy się wspólnie, czy gracze i graczki są dobrymi pracownikami. To tak w bardzo dużym skrócie przedstawiając zagadnienia tej właśnie rozmowy, która przed nami. Ale zanim to nastąpi, sprawdzimy premiery, czyli to, co warto poznać i to, co pojawiło się na rynku w ciągu mijającego tygodnia. Samograj. A zaczynamy nasz przegląd nowości od gry New Arc Line, czyli gra inspirowana kultowym Arcanum RPG. Gra z widokiem izometrycznym 3D i turowym systemem walki, opracowana przez czesko-ukraińskie studio Dreammate Games. Akcja New Arc Line została osadzona w steampunkowym świecie zdominowanym przez magię i technologię. Produkcja porusza tematykę imigracji, segregacji rasowej, nierówności oraz korupcji trawiącej tytułowe miasto. Jedną z tych pierwszych decyzji gracza jest wybór, czy będzie podążać ścieżką magii czy technologii. Ten wybór spowoduje oczywiście określone konsekwencje, jak na dobrego RPGa przystało. W trakcie gry właściwie budujemy też drużynę, no i właściwie do tego głównego bohatera mogą dołączyć się jeszcze 3 osoby, bo taka ekipa, która będzie zwiedzała świat, może mieć maksymalnie 4 postaci w zespole. Tytuł oferuje rozgrywkę dla jednego gracza. Kolejna propozycja na liście premier zatytułowana jest Star Wars Outlaws Wild Card. Pierwszy fabularny dodatek do Star Wars Outlaws, przygodowej gry akcji Ubisoftu, w którym występuje Lando, przyjaciel Hanna Solo, znany z filmu Gwiezdne Wojny Imperium kontratakuje. Kay bierze udział w turnieju Sabaka na pokładzie statku kasyna Morenia. Szybko okazuje się, że w tej zabawie wcale nie chodzi o pieniądze, tylko o coś więcej. Ważna informacja, aby odblokować dodatek, trzeba ukończyć podstawową wersję gry, która trafiła ostatnio też na Steama. Tytuł nie został przychylnie początkowo przyjęty przez graczy, którzy krytykowali ogólny stan techniczny, system skradania, a także słabo działającą sztuczną inteligencję przeciwników, a właściwie jej brak. To tylko część tej listy zarzutów, ale Star Wars Outlaws może również skraść serce tym, którzy lubią po prostu produkcje osadzone w gwiezdnowojennym uniwersum i potrafią przymykać oczy na niedoróbki. 6 grudnia w Mikołajki zadebiutuje Path of Exile 2. To wyczekiwana przez graczy kontynuacja. Dwójka wprowadza nową kampanię i generowany losowo świat, a także przynosi szereg nowości związanych z rozgrywką. Tytuł pozwala na zabawę w pojedynkę lub w koopie przez internet. Produkcja będzie dostępna zarówno na PC-tach, jak i na PlayStation 5, a także na Xboxach. Samograj. Przechodzimy w programie do rozmowy. Wojciech Ozimek jest w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Cześć. Czy któryś z tych tytułów zwrócił Twoją uwagę? Z tytułów Arcanum grałem. Kiedyś pamiętam. Bardzo fajna gra. Tam nie dużo już pamiętam, bo to faktycznie to nie wiem, było chyba jakieś kilkanaście lat temu. Natomiast pomysł, żeby łączyć sobie RPGa, znaczy w ogóle uwielbiam RPGi turowe. To znaczy w ogóle gry turowe, to jest inna bajka. Mam wrażenie, że im jestem starszy, tym bardziej uwielbiam rzeczy turowe, bo mam więcej czasu na namysł. Czyli zaczynając od pierwszych Falloutów, tak, Fallout 1, Fallout 2, które były RPG-ami turowymi, tak, gdzie walka się odbywa w systemie turowym. Arcanum, myślę, że tę grę sprawdzę, na pewno. To co wymieniłeś. Gwiezdne Wojny chyba trochę mam za sobą, przejadły mi się trochę. Chociaż byłem strasznym fanem dawno temu. Knights of the Old Republic na pewno, ale to było jakby taki, to też znowu sprzed jakichś kilkunastu lat olśnienie, natomiast w chwili obecnej już chyba mniej. Także bardziej, że tak powiem, spadkobierca duchowy Arcanum tutaj brzmi jak coś fajnego. To jest też pytanie związane oczywiście z twoją drogą, jaką przeszedłeś właśnie od tej pasji związanej z grami poprzez tworzenie gier, czy bardziej no, jesteś współzałożycielem One Two Tribe, czyli takiej firmy, która też na koncie ma, zwłaszcza w tej pierwszej części swojej działalności, tworzenie gier SMS-owych na przykład, jak pamiętamy, kiedyś grało się po prostu wysyłając SMS-y. Była taka produkcja innowacyjna właściwie, jak na tamte czasy, za którą byłeś współodpowiedzialny, ale też jakby świat gier, jak się okazuje, jest nieco szerszym zagadnieniem, ponieważ można tematy informatyki łączyć również z psychologią i to jest też część twoich zainteresowań. Brzmi trochę jak połączenie ognia z wodą. Informatyk i psycholog. Tak, tak, tak. Ale to jest taka rzecz, która informatyka i psychologia wbrew pozorom mają dużo wspólnego z takich trendów, które pewnie wszyscy śledzą i wszyscy o tym słyszeli, tak jak sztuczna inteligencja, tak, gdzie próbujemy jest coś takiego zasymulować myślenie człowieka za pomocą maszyny. Paradoksalnie sztuczna inteligencja ma dużo wspólnego z psychologią. Na przykład jest cały wątek związany z uczeniem przez wzmocnienie, czyli uczymy system informatyczny za pomocą nagród. W przypadku systemów informatycznych tą nagrodą jest oczywiście jakaś liczba, która się zwiększa. System musi dbać, żeby ta liczba się zwiększała, ale jednym z typów psychologii, który służy do zmiany zachowań ludzi, tak, w którym ludzi możemy czegoś uczyć, to jest na przykład psychologia behawioralna Skinnera i psychologia behawioralna też opiera się o nagradzanie, tak, czy jeśli kogoś nagradzamy, to on zmienia swoje zachowanie, więc tu jesteśmy gdzieś blisko, są tak, że powstają już pierwsze teorie funkcjonowania mózgu, które łączą są sztuczną inteligencję z tym, jak działa ludzki mózg, jak na przykład zasada wolnej energii Freestona i tak dalej, i tak dalej. Także to są rzeczy dość bliskie. W sumie informatyka w nazwie ma informacje, tak? No my jako ludzie, my nie jesteśmy tylko białkiem, jak w sensie nie tylko białkiem, nie jesteśmy tylko, że tak powiem, mięsem, o tak jakbym to brzydko powiedział. No, ale jesteśmy mamy informacją. My jesteśmy informacją, mamy uczucia. Przekazujemy sobie informacje, mówi się, że jest genetyka, to jest, że tak powiem, genetyka to też jest to są informacje, tak? To jest przekaz informacji. Mamy też memetykę, tak? Czyli przekaz, no właśnie, czyli jesteśmy bardzo blisko przy psychologii, przy informatyce jesteśmy bardzo blisko i wydaje mi się, że w ciągu najbliższych 10 lat to będzie taki strasznie mocno dwie splatające się dziedziny. Ale to jest faktycznie ciekawe, jak traktować sztuczną inteligencję, czy traktować ją, że jest to, załóżmy, dziecko kilkuletnie obecnie, które karmimy tak jak dzieci w prawdziwe, różnymi informacjami wychowujemy w określonym stylu, czy jest to po prostu narzędzie, które ma nam ułatwić życie? Więc to ja jednak bardziej narzędzie, mimo że to, co wcześniej powiedziałem o psychologii, by wskazywało, że może bardziej dziecko. Bardziej patrzę na to jak narzędzie, dlatego że uważam, że takie próby zbyt dużej antropomorfizacji, czyli jakby zbyt dużo mówimy o człowieku, to pojawiają się u nas pewne rzeczy takie, że zaczynamy się czegoś obawiać, przypisywać algorytmom intuicję i tak dalej, i tak dalej. Niech to będzie algorytm kształtowany na bazie tego, jak my się rozwijamy, ale niech to jednak będzie dalej algorytm, tak? Niech dalej traktujmy to jak algorytm, tak? Bo potem dochodzi do takich kuriozalnych rzeczy, że na przykład ludzie, którzy rozmawiają z jakąś sztuczną inteligencją typu czat GPT, dziękują temu, że tak powiem, temu czatu za odpowiedź. Ale ja tak miałem na początku. Szczerze mówiąc, ja się witałem z czatem i dziękowałem i tak dalej. Więc to moim zdaniem jest, znaczy zapewniam, że to nie daje dużej różnicy. Znaczy, no może to jest zawsze jakaś maszyna, która trochę jest losowa, więc tam czasami wychodzą jakieś dziwne zjawiska, natomiast tak naprawdę to jest pod spodem algorytm, tak, więc to jest tyle, to z jednej strony, czyli i też mi się wydaje z punktu widzenia takiego inżynierskiego, nie, jak budujesz system, to lepiej traktować to jako system niż jako człowieka. Wojciech Chodzimek jest gościem Trójki, za chwilę wrócimy do rozmowy. Samograj. Układamy swoje dźwięki, słowa całą noc. Moje uszy stają się jakby całym mną. W życiu jak to dziecko szukam jasnych stron. Światło płynie z góry, ma ogromną moc. Mierzyliśmy tak wysoko, gubiąc ślady stóp. W każdej komórce mamy ciągły ruch. Mam 40 lat, nie istnieje świat, który wychowywał mnie. A kiedyś staniesz z nimi twarzą w twarz, a oni kochają tak aż nie. samochody i Counter-Strike. Szybkie samochody i popiół żar. Szybkie samochody, które gonią świat. Szybkie samochody i popiół żar. Szybkie samochody, które gonią świat. Szukam jasnych stron. Światło płynie z góry, ma ogromną moc. Świat, który nas wychował, w ciągłym ruchu jest. Krzyczę jak spod wody, bo nikt nie słyszy mnie. Nasi rodzice śpiewali nam do snu. Teraz igła gramofon zbiera pył i kół. Mikroskali w makroskali, coś się rodzi, coś umiera. Rośliny, ludzie i zwierzęta. Mikroskali w makroskali, właśnie teraz wokół nas świat przyspiesza. A kiedyś staniesz z nimi twarzą w twarz. A oni kochają tak, aż nie mogą spać. Szybkie samochody i Counter-Strike. Szybkie samochody, które gonią świat. Szybkie samochody i popiół żar. Szybkie samochody, które gonią świat. Szybkie samochody. Dziecko szukam jasnych stron. Szukam jasnych stron. Szybkie samochody, tylko gonią świat. Szybkie samochody i popiół żar. Szybkie samochody i popiół żar. Szybkie samochody, które gonią świat. Szybkie samochody, które gonią. Dzisiaj w Samograju wspólnie z Wojciechem Ozimkiem łączymy świat emocji ze światem liczb, czyli informatykę z psychologią, bo jak się okazuje, i też to pytanie padło na początku naszego spotkania, również pewnego rodzaju algorytmy, informacje można wykorzystać w świecie zawodowym czy w świecie rekrutacji. Czy gracze są dobrymi pracownikami? To jest pytanie, które już padło na antenie Trójki, więc warto się z nim zmierzyć. Znaczy gracze są, na pewno teraz ciężko znaleźć kogoś, kto by nie był, znaczy z punktu widzenia psychologii to wszyscy jesteśmy graczami w jakimś stopniu, dlatego że gramy o status, gramy o jakieś powodzenie zawodowe, gramy o pieniądze, tak, nawet jeśli to jest taka zwykła praca, a nie praca hazardzisty, to jesteśmy w szeregu różnych gier. To jest jakby jedna rzecz. W takim toku negocjacji ciągle. Tak, ciągle toku negocjacji. No jest takie, są w jakiejś książce, na przykład jest takie w ogóle pojęcie jak analiza transakcyjna, tak, gdzie tam po prostu coś daje od siebie, oczekuje czegoś od innych i tak dalej. Jest cała w ogóle gałąź matematyki, która się nazywa właśnie teoria gier, która powstała właśnie z różnego rodzaju tam sytuacji negocjacyjnych między ludźmi i tak dalej. Zresztą bardzo fajna gałąź, jakby ktoś chciał zgłębić, to bardzo polecam, bo to najprostsza droga do Nagrody Nobla z ekonomii. Bardzo dużo, że tak powiem, nagród z ekonomii Nobla jest dookoła teorii gier. Więc tutaj jakby my jesteśmy graczami. Ludzie są graczami. Ludzie są graczami w ogóle z natury, tak? To jest, gry też są takim sposobem, w jaki my się uczymy świata. My coś zakładamy, coś robimy, obstawiamy, gramy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tutaj pewną specyficzną oczywiście grupą jest grupa graczy, no, w gry komputerowe, czy gry wideo, jak to się mówiło kiedyś. Mhm. I tutaj moim zdaniem ja bym postawił tezę, że gry oczywiście zależnie od tego, w jakim zawodzie, tak, ale że gry rozbudowują mnóstwo kompetencji, które w pracy są potrzebne, które w pracy są, że tak powiem, które można wykorzystać w pracy. Od nawet tych, że tak powiem, czasami uważanych za najgłupsze gry, czyli takie, które, nie wiem, polegają tylko na tym, że do czegoś się strzela, czy coś tam, gdzie liczy się tylko zręczność, no bo one poprawiają koordynację oko-ręka. To jest bardzo ważna rzecz. Do już gier, powiedział, strategicznych, czy jakichś takich gier, w których, no nie wiem, właśnie planujemy jakieś ruchy na ileś kroków do przodu, typu, nie wiem, Cywilizacja, XCOM, czy tego typu gry. No kiedyś było takie w zamierzchłych czasach, powiedziałbym, ze 130 lat temu, mówię, że szachy to są grą królów, tak? Czyli to jest taka gra królów. No w chwili obecnej zwróćmy uwagę, jak duży potencjał mają na przykład gry strategiczne, czy gry, no właśnie, gry, mówiliśmy o turówce, tak, gry turowe, taktyczne, turowe i tak dalej. Więc tutaj ja bym postawił taką tezę, że tak. Co więcej, tą tezę, jakby następny krok w tej tezie jest taki, że tak, bo w chwili obecnej jeden z takich trendów, który jest mocno obecny na rynku i to jest tam, gdzie, no, to jest trend, z którym pracuję na co dzień, bo po prostu tym się na co dzień zajmuję, to jest gamifikacja, czyli to jest wykorzystanie mechanizmów gier w biznesie, czyli gry są na tyle już takim, bym powiedział, czymś, co mamy we krwi. Teraz trzeba zwrócić uwagę na fakt, tak, że my mamy, że jak popatrzymy na pokolenia, tak, to w chwili obecnej prawie już nie ma pokoleń, które nie widziały, jakby nie wychowywały się na grach komputerowych. Że właściwie mam takie wrażenie, że gry są już nie tylko i wyłącznie rozrywką, czy jakimś takim doświadczeniem albo solo, albo grupowym, jeżeli ktoś gra online, ale bardziej taką platformą komunikacji. Platformą komunikacji, to jest platforma komunikacji, platforma kulturowa, tak? No bo masz pewne takie artefakty kulturowe typu, nie wiem, no, jak mówisz, nie wiem, ktoś zleweluje, czy tam game over i tak dalej, no to ludzie to rozumieją, nie? To dla, powiedzmy, pokolenia moich... Dla moich rodziców to jeszcze chyba było jasne, dla moich dziadków to podejrzewam kompletnie, to nie, no, achievement unlocked i tak dalej, tak? No, mnóstwo jest takich rzeczy, które... Albo wbijam na kolejny level. Wbijam kolejny level i tak dalej, tak? No więc to jest coś, co jest nieco więcej, to za tym idą głębsze znaczenia, nie? No bo to teraz mówimy o słowach, nie? Ale za tym idzie znaczenie. No znaczenie jest na przykład takie, że no, ludzie mają przed oczyma coś takiego, że wchodzą w pracę na kolejny level, tak? Czyli przechodzę, awansuję, zdobywam punkty za rozwijam coś, postać. Rozwijam postać i tak dalej, nie? I stąd się bierze właśnie pojęcie gamifikacji, czyli takiego nałożenia mechaniki gier na istniejący świat. I to też nie jest tylko w pracy, tak? No bo w pracy oczywiście systemy gamifikacyjne w firmach są coraz bardziej powszechne. Jako alternatywa albo rozszerzenie klasycznych systemów motywacyjnych, czyli oprócz tego, że, nie wiem, dostajesz premię na koniec miesiąca, to, nie wiem, za każdą sprzedaż jako sprzedawca możesz dostać punkty, możesz mieć questa, żeby coś zrobić, możesz uzyskać jakiś achievement i tak dalej, i tak dalej. To jest jakby jeden element, ale w zasadzie w takich bardzo masowych, nie wiem, zastosowaniach, aplikacjach, które nie kojarzą się na pierwszy rzut oka z grami. Nie wiem, uczysz się z Duolingo, uczysz się, nie wiem, języka, tak? I tam masz Duolingo, to jest aplikacja tych, którzy nie znają aplikacji nauki języków. Są wyzwania, można kogoś... Można wyzwania, można zbierać punkty, masz daily rewards, za to, że się codziennie logujesz. To wszystko są mechanizmy z gier. Tak samo jak masz aplikacje sportowe, są, gdzie masz rankingi, achievementy i ona, ta aplikacja, celem tej aplikacji jest wsparcie cię w codziennym uprawianiu sportu, a nie w tym, żebyś miał fan z gry, tak? Ale ten fan jest dodawany po to, żeby budować zaangażowanie, żebyś nie przestał biegać, tak? Mm-hmm. Żebyś nie przestał uprawiać sportu, więc moim zdaniem gry przenikają na tyle mocno, że w chwili obecnej te skille, takie kompetencje growe, no one są dość istotne. Znaczy, ja bym postawił taką tezę, że gracze są lepszymi, trzeba by tylko się przyjrzeć na różne rodzaje kompetencji. Gracze są lepszymi, mogą być lepszymi pracownikami, przy czym to nie jest zła wiadomość, bo większość z nas jest graczami. To nie jest tak, że istnieje tak grupa. Ale mimo wszystko, na przykład uzupełniając CV, jednak zazwyczaj ludzie nie wpisują na przykład Counter-Strike'a albo League of Legends. Nie wpisują. Jako swoich osiągnięć, prawda? Takich życiowych. Znaczy, no, oczywiście tak, to zależy od miejsca, gdzie aplikujemy, ale jeżeli byśmy tak to ogólnie przenieśli właśnie te mechanizmy growe, które są i ciężko z tym dyskutować, właśnie do takiego już mainstreamu i takiego regularnego życia, pomijając już te kwestie językowe, o których wspomnieliśmy, bo mamy też takie badania, które się pojawiają, Research and Markets, rynek gamifikacji wzrósł z prawie 15 miliardów dolarów w roku 2023 do 18 miliardów dolarów i szacuje się, że w ogóle w roku 2030 ten rynek gamifikacji będzie osiągać 79 miliardów dolarów. I tak naprawdę, co to nam mówi? Co to nam mówi? Tyle, że świat przyspiesza. To znaczy firmy, systemy motywacyjne, bo rynek gamifikacji wchodzi tam, gdzie były systemy motywacyjne w firmach. Czyli zamiast takiej motywacji typu raz na koniec miesiąca dostajesz premię i szef cię pochwali za to, co zrobiłeś, dostajesz coś w rodzaju gry. Czyli dostajesz na przykład codziennie zadanie za wykonanie tego zadania, tak działa system, który my rozwijamy. Tak, za codziennie za wykonanie zadania otrzymujesz punkty, w wyniku tego zadania otrzymasz, w zależności jak je wykonasz, możesz otrzymać zadanie o wyższym levelu lub niższym, tak, w wyższym poziomie lub niższym. I teraz my wprowadzamy to do bardzo dużych firm, ponieważ pokoleniowo, a także ze względu na zmienność świata, firmy odchodzą od takiego modelu w stylu wyznaczam ci cel na pół roku i za pół roku zobaczymy, jak ten cel, albo inaczej. Tak zwane KPI-e. Takie KPI-e. Te KPI-e dalej są, tylko one są strasznie krótkie, no bo na przykład, nie wiem, musisz uruchomić nową promocję, bo konkurencja coś zrobiła. Coś zrobić bardzo szybko. Nie wiem, zdarzają się takie niefortunne rzeczy, typu pandemia, nagle trzeba zmienić całą strukturę sprzedaży w firmie, tak? I to do tych zmian szybkich dużo lepiej działają mechanizmy motywacyjne oparte o grę. O gry, czyli takie mechanizmy, które system daje ci jakieś zadanie i ty jesteś natychmiast oceniany, bo to jakby ta kontrola zachowania jest natychmiast. To jest to związane właśnie, wspominaliśmy wcześniej o psychologii behawioralnej, to jest dokładnie z tą psychologią behawioralną, że psychologii behawioralnej bardzo dużo schematów nagród polega na tym, że nagrody dostajesz natychmiast po wystąpieniu zachowania. Dlaczego? Dlatego, że tobie się wtedy utrwala to zachowanie, bo za tym w ogóle możesz sterować zachowaniem, tak? Czy możesz na przykład komuś powiedzieć, zrób teraz na szybko coś, dostaniesz od razu nagrodę. Natomiast klasyczne systemy, ja to mówię, że to są systemy XIX-wieczne, to są takie systemy, przychodzi pan nadzorca, wyznacza ci cel na pół roku, za pół roku zrobimy analizę 360, jak tam sobie radziłeś i tak dalej. Te systemy są niewydajne w obecnych sytuacjach, a do tego dochodzi jeszcze kwestia generacyjna, czy kwestia pokoleniowa, tak? No ludzie, którzy są wychowani na, już nawet nie na Facebooku, tylko na TikToku, na Instagramie i tak dalej, i chcą dostać tego lajka natychmiast, no nie będą czekali na lajka od pracodawcy pół roku, tak? To jest coś, co jest taka tendencja do natychmiastowej gratyfikacji i tej tendencji nie unikniemy. Znaczy ona jest coraz bardziej widoczna. No i to dokładnie to jest to. I z tego wynika ten wzrost rynku. Jak dla mnie, to jeszcze na to się nałoży pewnie kilka innych trendów. No, na przykład sztuczna inteligencja, która może natychmiast, nie wiem, podpowiadać zadania, oceniać działania pracownika, podpowiadać, co ten pracownik ma robić, nagradzać i tak dalej. To systemy zmiany w ogóle w wynagradzaniu ludzi, tak, gdzie mówimy bardzo często o tym, że powinien być tak zwany stały dochód podstawowy, tak? Universal Basic Income, tak? Mhm. I ten mamy, jeśli masz stały dochód podstawowy, no to tracisz tak naprawdę, to zazwyczaj do tego dochodu musisz dać jakiś system, nie wiem, premiowy, coś ponad, tak? Żeby mieć ten wpływ na to, jak ludzie osiągają cele, tak? A mówimy o jakich przedsiębiorstwach? Jaka to jest wielkość firmy? Największa firma, która korzysta z naszego systemu, to jest 22 tysiące ludzi. Którzy są jakby codziennie oceniani przez Oni są oceniani, może nie tyle nawet oceniani przez... Tak, znaczy oni codziennie dostają zadania, takie jak w grze, czyli dostają questy, misje, my na to misje mówimy. I w momencie, kiedy wykonują to może być zadanie pod tytułem dzisiaj do sprzedaj, nie wiem, 5 puszek Pepsi-Coli przy kasie, nie? Na przykład. Zazwyczaj ludzie sobie wyobrażają bardzo takie zaawansowane te zadania, one mogą być dużo prostsze. No ale mieliśmy też zadania związane, nie wiem, z jakimiś lekarzami, z jakąś tam, powiedziałbym, nadzorem nad jakąś aparaturą, gdzie lekarz musiał coś sprawdzać, weryfikować i tak dalej. Też był nagradzany za to, że to wykonał w odpowiednim czasie.

fucking amazing. Wojciech Ozimek w studiu Trójki. Wracamy do naszej rozmowy. Jesteśmy pracownikiem XXI wieku, dostajemy zadania w pracy, realizujemy, jesteśmy ciągle oceniani jakby w tej teorii gamifikacji i też teorii gier, bo jesteśmy też graczami. To chyba jest najprostsze podsumowanie, ale trochę mi się to kojarzy przede wszystkim z taką tresurą, że dostajemy smaczki na przykład. To po pierwsze. A drugie moje pytanie, co ma zrobić buntownik w takim świecie, taki rebel? Czy system da się oszukać? Znaczy, każdy system da się oszukać, to jest to, zwłaszcza taki system oparty o mechanizmy gier. Natomiast my teraz jesteśmy akurat w trakcie takiego projektu, gdzie pracujemy nad takim właśnie zagadnieniem, jak nie pozbawiać ludzi autonomii, nie? Bo to, co powiedziałeś o tej cesurze i tak dalej, to źle zrobiony system może pozbawić człowieka autonomii. Mhm. Autonomia polega na tym, że przede wszystkim masz wybór, czyli możesz wybrać, co chcesz robić, i większy masz wybór. Trochę jak w grach, tak? W grach też masz, albo masz gry takie, wiesz, single choice, że tam idziesz jak po sznurku, albo masz... Albo gry korytarzowe, albo z otwartym albo światem, albo tak? otwartym światem, tak? Że masz po prostu open world i poruszasz się po otwartym świecie. To bardziej tutaj widzę te systemy bardziej w kierunku open world. Natomiast to, co zawsze jak patrzymy na taki rozkład ludzi, którzy się w takim systemie znajdują, to zawsze jest pewna grupa ludzi, ja nawet nie powiedział, że rebel, tylko ludzi wybitnych. Czyli to może być rebel, ale może być też ktoś, kto po prostu jest po prostu świetny. A to jest świetny, nie mieści się w schemacie, nie prawda? Mieści się w ogóle w tym schemacie. Mhm. Nie? I tutaj olbrzymią rolą jest zmiana w ogóle systemu dla takiego człowieka. To znaczy on powinien podlegać innym trochę, może niżej innym zasadom, bo to tak brzmi jak, nie wiem, wyjątkowa jednostka podlega innym zasadom, tylko na przykład nie nagradzamy takich ludzi na przykład za efektywność, tylko nagradzamy bardziej za dzielenie się wiedzą. Mhm. Czyli my ich więcej, z nimi jesteśmy bardziej w dialogu. Na zasadzie jest taka technika mikroankietowania. Nie, że duża ankieta, tylko że system ci zadaje pytania. Jak byś coś zrobił, opowiedz, a dlaczego się tak świetnie wyszło. Zazwyczaj te techniki łączy się z bardzo mocnym nagradzaniem. W sensie, że nagroda jest tutaj bardzo duża, dlatego że jak ktoś się dzieli wiedzą, no to też oddaje nam trochę swojej przewagi, tak, w takim systemie i tak dalej, więc tutaj trzeba to skompensować nagradzaniem, ale to analiza tego, co ci najlepsi albo inaczej myślący robią, jest niezwykle ważna, no bo w tych ludziach prawdopodobnie tkwi największy potencjał, znaczy w każdym systemie takim, powiedziałem, motywacyjnym, zarządzania wydajnością, w ludziach, którzy są tak zwanymi outlierami, czyli takimi gośćmi, którzy są, jest taka książka Outliers Malcolma Gladwella, że w zasadzie postęp jest robiony przez ludzi, którzy są poza schematem, tak? Więc jeśli to tracimy i przez zabranie autonomii i to czasami w bardzo prostych zawodach, bo to nie musi być od razu Albert Einstein, to może być ktoś, kto, nie wiem, w sklepie w retailu ma inny pomysł na sprzątanie powierzchni, tak? Mieliśmy takiego mistrza, który tam połączył kilka jakichś różnych urządzeń i stworzył własne urządzenie do sprzątania powierzchni. No ale to są niezwykle cenne informacje, tak? To są niezwykle cenne informacje dla reszty, dlatego że możemy od takiej wybitnej jednostki wyciągnąć po prostu informacje i podać tę informację innym. Na zasadzie wy też tak róbcie, tak? Po prostu. Tu się rodzi ten wzrost, bo wiele osób uważa, że w firmach ważne jest jakby pilnowanie, takie podbijanie tego wzrostu na zasadzie dyscyplina, systematyczność. W jakimś stopniu też, no bez systematyczności nie da się dużo ugrać. To przypomina system... trochę takie korporacje właśnie, tak, z lat 90. Tak, typowe systemy korporacji. Jutro będzie lepiej. Tak, wszyscy tak. Sobie to mówią głośno. Natomiast największy wzrost i najfajniejsze rzeczy to odkrywa się wśród tych gości, którzy są jednak niepokorni. No, taka jest prawda. Niepokorni albo mogą być wybitni, nie? No, nie muszą być jakby... Znaczy, a niestety to idzie zazwyczaj... Znaczy, nie niestety. Na szczęście to idzie jedno z drugim zazwyczaj w parze, nie? Ja łamie schemat, to jest po prostu... to tutaj jest, no też osiąga jakieś lepsze wyniki. Ja cały czas jestem zdania właśnie, że ten trójkowy uczeń jest lepszy niż ten piątkowy, bo ten piątkowy może sobie często z porażkami gorzej radzić, prawda? Tak, albo nie poradzić po prostu. Ale to też pewnie kwestia odpowiedzialności, czym bardziej takiego doświadczenia, czy miejsca, w którym jest dana organizacja, która korzysta z takiego systemu, takiej dojrzałości, bo faktycznie jest ten taki system, który znamy, wyśmiewany też w memach, takiej korporacji, gdzie spotykamy się z ludźmi no nie do końca odpowiedzialnymi. Że użyję takiego języka. To się w cyrku nie śmieje. Tak? Dokładnie. A z drugiej strony, no, faktycznie możemy trafić do miejsca, które wykorzystuje te talenty. Ale mówię, na to wszystko też jest nałożony jakiś system, trochę zero-jedynkowy, prawda? Jakiejś takiej karty postaci i oceny. Trochę tak, trochę nie, ale tak. Jeśli robimy grę, to ta gra musi mieć jakieś reguły, przy czym są... znowu, żeby nie wejść za bardzo w teorię, są jakby dwa rodzaje budowania gier. Takich właśnie, one też występują w gamifikacji. I to był taki francuski filozof Roger Calois w 1962. On określił, że mamy dwa rodzaje gier, w które gramy. To się stosuje też do gier komputerowych w chwili obecnej. Jedno to jest Paidia, drugie to jest Ludus. Paidia to jest to było słowo określające dziecko w Grecji. To jest taka zabawa dziecięca. Trochę jak, wiesz, jak grasz w Minecrafta albo w jakieś takie otwarte światy, nie? Że to eksperymentujesz ze światem, uczysz się jego reguł. A drugie to jest Ludus. Ludus to była szkoła gladiatorów w starożytnym Rzymie i to jest taka gra oparta o reguły, o status, że uczysz się pewnej hierarchii i tak dalej. I my jak się rozwijamy jako ludzie, jako dzieci, ale też potem w dalszym życiu też, zazwyczaj gramy w obydwie te gry. To znaczy jak czegoś się uczymy, to lepsza jest Paidia, żeby rozpoznać ten świat, eksperymentować i tak dalej. Tak, nie wiem, startup na przykład powstaje nowy, no to eksperymentuje ze swoimi modelami, nowa firma, tak, biznesowymi i tak dalej. No ale potem jak już pozna strukturę rynku, no to staje się korporacją, tak, czyli idzie w ten Ludus. I teraz cała zabawa, mam wrażenie, polega na tym, znaczy sztuka polega na tym, żeby utrzymać te dwa rodzaje gry ze sobą w jakiejś równowadze. Zresztą zobacz, jak to fantastycznie się przekłada na gry komputerowe, nie? No bo nie wiem, Red Dead Redemption, nie? Gdzie masz po prostu i masz otwarty świat i masz... I ten świat żyje niezależnie od twoich poczynań. Tak. I ty go musisz odkryć. Znaczy ty z nim wchodzisz w pewną interakcję, badasz, sprawdzasz, co się z nim dzieje. Ale masz też pewną strukturę narzuconą, awansowaną, na przykład przechodzenia główną linią fabularną, na przykład. Ale nie? Są też wątki właśnie poboczne. Możesz, ale nie musisz, prawda? Musisz, tak. I to jest bardzo możesz ważne. Możesz odkryć swój własny sposób grania w daną grę. No. Tak jest. A gdzie jest endgame w takim razie? No bo w naszym świecie gier też jest tak zwany endgame. W gamifikacji moim zdaniem takim endgame'em jest wzrost ciebie jako osoby. Ja, to znaczy ja tak lubię o tym myśleć. Pewnie nie wszyscy będą mieli takie podejście. Wzrost ciebie jako osoby. To znaczy, że jak ja miałbym określić endgame na przykład dla, nie wiem, załóżmy, że programisty, który pracuje w korporacji, no to jego endgame'em jest zostanie, nie wiem, mistrzem programowania w tejże korporacji, tak? Albo najlepszym, nie wiem. Czasami ten endgame jest poza systemem, nie? Na zasadzie, że i zakładam własną firmę, nie? Po prostu i tak dalej. Ale moim zdaniem rozwój osobisty. Zresztą tutaj to jest ciekawe, bardzo duże znaczenie. Dużo fajniej niż w Europie czy w Stanach sobie to Japończycy zorganizowali, bo oni mają pojęcie Kaizen, czyli takiego rozwoju, że codziennie jesteś lepszy od siebie z dnia poprzedniego, nie? Kaizen to jest takie podejście, ciągły rozwój, nie? Ciągle jesteś lepszy z dnia poprzedniego. Czyli jutro będzie lepiej. Jutro będziesz jeszcze lepszy niż byłeś dzisiaj, nie? No, ale na koniec dnia jest takie, wiesz, jest taka wizja i na to mówią Ikigai, nie? Ikigai, czyli wykonujesz pracę, której jesteś mistrzem, jeszcze dobrze ci za nią płacą, jeszcze masz z tego frajdę, nie? To jest kilka rzeczy, nie? I to jest moim zdaniem w gamifikacji, ten endgame. No i proszę bardzo, myślę, że to też jest dobre podsumowanie, ale też jeszcze sporo wątków moglibyśmy poruszyć. Czas jednak naszego spotkania dobiega końca. Jest Wojciech Ozimek, cały czas w studiu, jeszcze przez moment, czyli współzałożyciel One to Tribe. Łączyliśmy dzisiaj świat psychologii ze światem informatyki, czyli jak się okazuje, można i nawet trzeba, a ten odcinek będzie niebawem dostępny oczywiście na podcasty polskieradio.pl, także na platformach streamingowych. Dziękujemy za to spotkanie. Agnieszka Łukasiewicz, Józef Niewiarowski, Radek Nałęcz. Dziękuję. Do usłyszenia. Dziękuję. Samograj.